دلانگیزان به نام خدا. سلام، در برنامه امروز دلانگیزان نغمه هایی در دستگاه سگاه تقدیم می شود. در این برنامه محمد رضا شجریان ابیاتی از نادرپور را در قالب آواز سنتی می خواند. علی تجویدی، جلیل شهناز، منصور صارمی و جهانگیر ملک آواز شجریان را در این اثر همراهی می کنند. امید که بشنوید و رضایت خاطرتان را فراهم آورد. چه شد که ماه مراد از کرانه نرسید؟ شبی رسید و حریف شبانه نرسید. از آن که نام خوشش نقش لوح گردون بود، به دست خاک نشینان نشانه نرسید. چگونه ریخت شفق خون روشنایی را که پای صبح به هیچ آستانه ای نرسید؟ چنان ز پنجه بیداد شور نغمه گریخت که بانگ چنگ به داد ترانه ای نرسید. مرا به پاس وفا پای مال دشمن کرد، به دست دوست به از این بهانه ای نرسید. چه شد که ماه مراد از کرانه نرسید؟ شبی رسید و حریف شبانه نرسید. یا Thank you. Oh! چنان ز پنجه بیداد شور نغمه گریخت، چنان ز پنجه بیداد شور نغمه گریخت، که بانگ چنگ بداد ترانی نرسید خدا یا غبار قصه برای اینها فرود آمد، ولی نسیم نشاط از کرانه نرسید خدا یاره